farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować. Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest południe, wtorek, 9 lipca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Wracają nagrody mediów publicznych. Będą podwyżki w oświacie. Prezydent podpisał nowelizację karty nauczyciela. W serwisie Trójki także o kłopotach szpitala w Szczecinku. Po 11 latach przerwy powracają nagrody mediów publicznych. O decyzji poinformowali prezesi Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, Polskiej Agencji Prasowej i przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Łączymy się z Dorotą Piotrowską, która była na konferencji prasowej w tej sprawie. Doroto, jak będzie wyglądała nowa formuła plebiscytu? Trzeba przypomnieć, że nagrody mediów publicznych po raz pierwszy i jedyny zostały wręczone w 2008 roku. Polskie Radio i Telewizja Polska przyznały wówczas nagrodę w dziedzinie muzyki poważnej Pawłowi Mykietynowi oraz za osiągnięcia literackie Małgorzacie Szejnert. Pomysłodawcami nagród byli ówcześni prezesi Publicznego Radia i Telewizji Krzysztof Czabański i Andrzej Urbański. Teraz nagrody będą przyznawać trzy instytucje publiczne. Polskie Radio przyzna Nagrodę Mediów Publicznych w dziedzinie muzyki, Telewizja Polska w dziedzinie obrazu, a Polska Agencja Prasowa uhonoruje twórców słowa. Patronem honorowym nagród będzie Rada Mediów Narodowych. Dla Polskiego Radia nagroda w dziedzinie muzyki ma szczególne znaczenie, mówi prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Dlatego, że podkreślamy tym samym, że Polskie Radio stoi przede wszystkim muzyką. Oczywiście słowo jest niezwykle ważne w Polskim Radiu, bo tylko w Polskim Radiu można usłyszeć tak dużo pięknego słowa, ale nie mniej jest poza pięknym słowem wspaniałej muzyki. Trzech laureatów wybranych przez niezależne kapituły złożone z ekspertów i wybitnych postaci polskiej kultury poznamy podczas uroczystej gali we wrześniu w Teatrze Polskim, a zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają od organizatorów statuetkę oraz nagrodę pieniężną o wartości 100 tysięcy złotych. O czym mówiła Dorota Piotrowska, dziękuję. Krótka informacja z Kancelarii Głowy Państwa. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Karty Nauczyciela wprowadzającą od 1 września podwyżki dla nauczycieli. Prezydent powołał też członków Rady do Spraw Przedsiębiorczości i kapitułę 17. edycji Nagrody Gospodarczej. Andrzej Duda pogratulował nominacji i wyraził nadzieję na udaną współpracę. Jestem Państwu bardzo wdzięczny za gotowość do tej współpracy. Nie mam żadnych wątpliwości, że tak jak do tej pory, tak nadal będzie ona owocna. Tym z Państwa, którzy wstępują dopiero czy to do kapituły, czy tak jak Panowie Prezesi do Rady do Spraw Przedsiębiorczości, gratuluję tych nominacji i nie mam też żadnych wątpliwości, że ta współpraca będzie nam się układała bardzo dobrze. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję i życzę powodzenia w przyjętych na siebie zadaniach. Rada do Spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie została powołana przez Andrzeja Dudę 10 maja. Ełcka prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 17-latka, wychowanka jednej z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wszystko wskazuje na to, że chłopak popełnił samobójstwo. Dzisiaj odbędzie się sekcja zwłok, mówi zastępca prokuratora rejonowego Beata Marchel. Na miejsce zdarzenia udała się grupa dochodzeniowa śledcza z udziałem prokuratora. Zostały przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. W sprawie wszczęto śledztwo w kierunku przestępstwa z artykułu 151 kodeksu karnego. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy do czynu nie przyczyniły się osoby trzeciej. Dla dobra śledztwa nie możemy udzielić szczegółowych informacji dotyczących zdarzenia. Ciało nastolatka znalazł w niedzielę pracownik placówki. W serwisie Trójki jeszcze problemy szpitala w Szczecinku. Pod koniec czerwca Rada Nadzorcza spółki nie udzieliła absolutorium dotychczasowemu prezesowi Radosławowi Niemcowi. Nowy prezes rozpoczął audyt w szpitalu. Okazało się, że dług placówki jest większy i wynosi nie 5, a 9 milionów złotych, mówi starosta Krzysztof Lis. Wiem na przykład, że szpital nie płacił dla punktu krwiodawstwa, zaległości są rzędu kilkuset tysięcy złotych, szpital nie płacił za energię, szpital nie płacił za energię cieplną, ma spore zaległości z tytułu ZUS-u, więc jest wiele takich rzeczy, jest sporo postępowań przedsądowych, coraz więcej informacji jest takich, które pokazują, że ta sytuacja jest gorsza nawet od tej, którą zakładaliśmy.

love me as long as you want it. And then someday you'd leave me for somebody new. Why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? Oh, crazy for thinking that my trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and I'm crazy for loving you. Patsy Cline i Crazy. 22.7 trójek, klub UKF, małpa, polskiradio.pl. Pan Rafał wraz z żoną Agnieszką i córką Matyldą, a także z przyjaciółmi świętują dziś trzecią rocznicę ślubu pani Agnieszki i pana Rafała. No i do pełni szczęścia brakuje oczywiście piosenki. Ta piosenka to The Cure i Love Song. Thank you. grupa The Cure w wielkim przeboju Love Song. 22 i 7 trójek. Chciałbym prosić piosenkę Venus in Furs zespołu Velvet Underground, bo to jest genialna płyta i bardzo lubię tę piosenkę. Cure his heart. Trójce w muzycznej poczcie UKF The Velvet Underground. 22 i 7 trójek, klub UKF małpa polskieradio.pl. Za chwilę Don't You Forget About Me i Simple Minds. Pan Piotr pamięta, że dziś swoje 60. urodziny obchodzi wokalista grupy Simple Minds, Jim Kerr. Don't You Forget About Me i grupa Simple Minds z muzycznej poczcie UKF. A za chwilę będzie o głowie pełnej marzeń. 22 i 7 trójek. Ja bym chciała zamówić piosenkę w związku z teraz audycją, która trwa, dla Magdy z okazji urodzin. Piosenkę I wszystko ci się może zdarzyć zespołu Various Monks. Mm-hmm.

I see coming up the track. A little green man with a snowboard on his back. So, and now I'm flying like an angel to the To była grupa Guano Apes. 2027 trójek lub UKF @polskieradio.pl. Kolejny utwór też dość mocno zaśpiewany. Chciałbym zamówić starą piosenkę z lat 90., którą śpiewała Anastazja lub Nastazja, Out, Out of Love. Tego nagrania dawno nie było w trójce. Oj, bardzo dawno. Come on, be a man about it. W swoim wielkim przeboju Anastasia. 22,7 trójka, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Przez kwadrans jeszcze w trójce, muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, czy mogłabym zamówić piosenkę? The Stranglers, Golden Brown. To mój ulubiony zespół i po prostu bardzo lubię słuchać ich piosenek. Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Golden Brown i grupa The Stranglers. Za 11 minut godzina 13. Po 13 powtórka z rozrywki i Łukasz Szwed, ale wcześniej jeszcze będzie i serwis, i jedno nagranie. To był wielki powrót Tiny Turner. Piosenka Private Dancer na zakończenie muzycznej poczty UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żąda. Dziękujemy. Let me loosen up.